Natomiast łagodzi ból. Propolis Aerosol Farmapia skutecznie likwiduje chrypkę. Już prawie milion Polaków wybrało Propolis Aerosol Farmapia. Dołącz do nas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6. Zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Śledztwo w sprawie oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia. Wszczęła je białostocka prokuratura. Polscy uczniowie wśród najlepszych na świecie świetnie przeszli badania organizowane w prawie 80 krajach. Donald Trump krytykuje swoich europejskich sojuszników tuż przed rozpoczęciem szczytu NATO w Londynie. Prokuratura Regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo w sprawie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jak informuje rzecznik białostockiej prokuratury Paweł Sawoń, postępowanie wszczęto w sprawie fałszywych oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Oraz innych danych o stanie majątkowym, które miały związek z osiągnięciem dochodu z wynajmu nieruchomości. Śledztwo dotyczy również składania zawierających nieprawdę deklaracji i zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, które miało polegać na niewykazywaniu przychodów osiąganych z tytułu wynajmu nieruchomości, bądź też wykazywaniu kwot niższych. Przez co narażono podatek na uszczuplenie w dotychczas nieustalonej kwocie. Grozi za to kara do 5 lat więzienia. Jak informuje prokuratura, śledztwo wszczęto po zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa, które złożyły Centralne Biuro Antykorupcyjne i niezależnie Grupa Posłów oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Polscy uczniowie ze znakomitą oceną, jeśli chodzi o rozumienie czytanego tekstu, osiągnęli jeden z najlepszych wyników na świecie. Z nauk przyrodniczych byli jednymi z najlepszych w Europie. Takie są wyniki globalnego badania PISA 2018, sprawdzającego umiejętności uczniów i przeprowadzanego co 3 lata. Badane są dzieci, które ukończyły 15 lat. Rozwój umiejętności uczniów w zakresie odbioru czytanego tekstu to jest coś, co się rozwija od pierwszej edycji tego badania w Polsce. Ten wynik pokazuje, że jesteśmy w czołówce radzących sobie z nowoczesnością społeczeństw. Mówi Kinga Białek z Uniwersytetu Warszawskiego. Do sprawdzianu przystąpiło 660 tysięcy uczniów z 79 krajów. Danuta Dmowska-Andrzejuk, kandydatką na ministra sportu. To szpadzistka, która między innymi zdobyła złoty medal w 2005 roku na Mistrzostwach Świata w Lipsku. Wniosek o powołanie na szefa resortu jeszcze w tym tygodniu trafi do prezydenta, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że nowym ministrem sportu będzie pani Danuta Dmowska-Andrzejuk. To jest polska szpadzistka, mistrzyni świata i Europy. Natomiast wniosek do pana prezydenta zostanie złożony w najbliższym czasie i liczymy na to, że w najbliższych dniach już formalnie nowa pani minister obejmie swój urząd. Funkcję ministra sportu od zaprzysiężenia rządu sprawuje premier. Poprzedni szef resortu Witold Bańka został wybrany szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Wydatki na obronność będą jednym z głównych tematów spotkania przywódców NATO w Londynie. Szczyt z okazji 70. rocznicy powstania sojuszu rozpocznie się o 9. Swoich europejskich sojuszników kolejny raz skrytykował Donald Trump. Amerykański prezydent zarzucił krajom z Europy, że nie przeznaczają wystarczająco dużo pieniędzy na obronność. Najbardziej dostało się prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi za słowa o śmierci mózgowej NATO. Z Londynu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Podobnie jak przed rokiem w Brukseli, tak i teraz w Londynie Donald Trump przed rozpoczęciem szczytu NATO ostro skrytykował swoich europejskich sojuszników. Zarzucił im, że nie wywiązują się z finansowych zobowiązań. Pytany o niedawną wypowiedź Emmanuela Macrona, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że była ona, tu cytat, obrzydliwa. Uważam, że takie słowa obrażają wiele osób, w tym człowieka, który robi świetną robotę jako szef NATO i to w dobrym celu, zwłaszcza, że NATO staje się coraz bardziej elastyczny. Ale byłem bardzo zaskoczony tymi słowami. Donald Trump mówi, mówił też, że Francja chce opuścić NATO, ale gdy kilka godzin później osobiście spotkał się z Emmanuelem Macronem, już go nie krytykował. Mówił, że oba kraje zrobiły dla NATO wiele dobrego. Sam Macron z kolei podtrzymał swoje zdanie. Wiem, że moje słowa wywołały reakcje i wstrząsnęły niektórymi, ale zdanie nie zmieniło. Francuski prezydent mówił też, że Europa musi zacząć postępować odpowiedzialnie, gdy chodzi o wspólną obronę, a NATO powinno mieć sformułowane jasne cele. Z Londynu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kapelan Żołnierzy Wyklętych, ksiądz Władysław Gurgacz i żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych są w gronie 16 zidentyfikowanych ofiar komunistycznego terroru. Ich szczątki odnalazł IPN, a nazwisko ogłoszono wczoraj w Pałacu Prezydenckim. Siostrzeniec księdza Władysława Gurgacza Sema, Stanisław Kawecki, podkreślał, że po latach ofiary odzyskały swą tożsamość. Walcząc z totalitaryzmem komunistycznym w latach 1944-56 oddali swe życie za w pełni wolną, demokratyczną

rady już zmienić nic. Zmienić nic. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. A może to takie będzie hasło przewodnie dzisiejszej audycji porannej. A dzień dobry pani Lidio, 71335. Kłaniamy się państwu, 12,5 minuty po 6 zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Przypomnę oczywiście o tym, że Piotr Łodej czeka nam na rozmowę z państwem. Dwa pokojki dalej, 22 i 7 trójek. Ranek małpa polskieradio.pl także. A co dziś nam się przytrafi do 9 o tym za 4 minuty. A na razie piosenka z początku nie mrawa. Ale potem, łoj! Pearl Jam. Piosenka z początku niemrawa, ale potem się zdecydowanie rozkręciła. Najlepsze wciąż musi przyjść, śpiewał Marcin Rozenek i rzeczywiście pani Agnieszka potwierdza, 13 lipca to najlepsze przyjdzie, bo 13 lipca już wiemy, Pearl Jam wystąpi w Krakowie na koncercie. Co tam słychać o poranku? U pani Marzeny już chleb w piekarniku i proszę. Czy słuchacze, którzy byli na wczorajszym koncercie Deep Purple, mogliby się swoimi wrażeniami podzielić, bo mnie niestety nie było i chciałbym wiedzieć, jak było. Dziękuję bardzo. Gdyby ktoś był i mógł opowiedzieć, to bardzo prosimy oczywiście. Zapraszamy do Trójki. A my o czym będziemy opowiadali do dziewiątej? Między innymi gość będzie, oczywiście salon polityczny. Dziś państwa gościem będzie pan Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. To 8.13 i salon polityczny. Ale nie jedyny gość, bo także po 7.40 w studiu pojawi się gość, a tym gościem będzie znany państwu bardzo dobrze Maciej Jastrzębski, nasz korespondent w Moskwie. A to dlatego, że właśnie ukazuje się kolejna już książka Macieja, Przekleństwo cara Iwana. O tym sobie porozmawiamy. Książka zapowiada się bardzo, ale to bardzo interesujące. A poza tym mówić będziemy o tym, co wydarzy się na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Powstanie tam specjalna platforma do obrotu odpadami. Szacunkowa wartość polskiego rynku odpadów wynosi 14 miliardów złotych i cały czas rośnie. W naszym kraju średnio co roku powstaje co najmniej 10 milionów ton odpadów komunalnych i ponad 100 milionów ton odpadów przemysłowych. To są wszystko kłopoty, nad którymi warto się pochylić. Ale też można zarobić. Po 6.35 właśnie o takiej nowej platformie na warszawskiej giełdzie porozmawiamy. Poza tym oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem, który dziś wygłosi kontrowersyjną tezę. Trzy elementy, silnik, konstrukcja i pilot są w stanie spoczynku. Na pewno. A na pewno aby. 15 minut po 7:00 to będą pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, oczywiście chwilę później projekt Tata, a ponieważ dziś Barbórka, nie zapominamy o tym, dziś Barbórka, to nie mogło być inaczej. Tata z synem dziś zjadą pod ziemię i będą eksplorować dawną kopalnię Królowa Luiza w Zabrzu. W kopalni mamy osobne jakby nazwy górnicze. Nie chodzimy po podłodze, tylko chodzimy po spongu albo po, górniczo mówiąc, po zoli. Nad nami jest strop, a po bokach, po lewej, po prawej stronie są ociosy. Dziś Barbórka. Wszystkim Barbarom składamy serdeczne życzenia, choć jeszcze będziemy to robili dziś na pewno w poranku. Projekt Tata to 20 minut po 7:00. Przed 7:00 Filip Jaśler już jest i ćwiczy w pokoju 137. Tam ma taką ćwiczeniówkę. Tak to się mówi, Elu? Ćwiczeniówka? Takie pomieszczenie. Kanciapka, że się tak wyrażę. Ale muzyka w pokoju 137 rozbrzmiewa, bo Filip ćwiczy. No, jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, to zaczniemy od Rzeczpospolitej. Tutaj największy tytuł: piekło przedsiębiorców. Gwarancja dobrego traktowania firm widnieje tylko na papierze. Urzędnicy tego czegoś nie stosują. Tak zaczyna się pierwsza strona Rzeczpospolitej. Tu także zdjęcie obu prezydentów i Stanów Zjednoczonych i Francji. NATO budzi się ze śmierci klinicznej. Taki tytuł to szczyt w Londynie i jeśli chodzi o NATO, to więcej pierwszych stron poświęconych właśnie temu tematowi. Gazeta Polska Codziennie. Kolektywna obrona filarem NATO. Trwa jubileuszowy szczyt NATO z udziałem największych światowych przywódców. 70. rocznica powstania najpotężniejszego sojuszu w historii. To idealna okazja na podkreślenie jedności w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim jego członkom. I choć w dwustronnych rozmowach pojawiają się różnice co do sposobu prowadzenia polityki, odstraszania i obrony, szef NATO Jens Stoltenberg zapewnia, że w przypadku ataku żaden z krajów członkowskich nie zostanie pozostawiony sam sobie. Tak czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie, ale już w dzienniku Gazecie Prawnej czytamy tak: sojusz niezgody. Zaklęcia Jensa Stoltenberga na temat jedności paktu niczego nie zmieniają. NATO jest coraz bardziej podzielone, a jego członkowie nie szczędzą sobie złośliwości. Dwie wizje tego znają państwo dziś w dzienniku Gazecie Prawnej i w Gazecie Polskiej Codziennie. W dzienniku Gazecie Prawnej także oczywiście informacja o tym, że 15-latki inteligentniejsze od swoich kolegów i o tym także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Nasze zdolne dzieci, polskie nastolatki znalazły się w ścisłej czołówce europejskiej, logicznie wnioskujących i krytycznie myślących. To wielki sukces gimnazjów. Tak mówią eksperci, o tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Mówiliśmy także o tym w serwisach trójkowych. Nasz dziennik to żołnierze Bartka, kapelan żołnierzy wyklętych ksiądz Władysław Gurgacz w gronie zidentyfikowanych ofiar komunizmu. To nasz dziennik na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o przegląd sportowej pierwszą stronę, to tu piłka nożna, trochę pływania, oczywiście informacja na temat nowej pani minister. Była świetna szpadistka Danuta Dmowska-Andrzejuk zostanie ministrem, ale także informacja o tym, jak reprezentuje się reprezentacja Szwecji. To nasi rywale na Mistrzostwach Europy w 2020 roku. Niewiele wiemy o Szwedach piłkarsko, chyba tak nam się wydaje. I o tym w przeglądzie sportowym Państwo przeczytają. 22 minuty po 6 się zrobiły. też dopytywał, jak tam było na koncercie Deep Purple. Złe informacje mam dla pana, panie słuchaczu. Wczorajszy koncert był świetny, tak napisał pan Irek, na co niemały wpływ miała także akustyka w Tauron Arenie. Panowie są w świetnej formie i nie odbyło się bez też fragmentów z twórczości Chopina na Hammondzie. Jak to dobrze mieszkać w Krakowie i mieć dziś pracę po południu. To pozdrowienia od pana Irka. Pani Agnieszka jeszcze napisała, że dawno mnie tak nic nie bolało. Pod sceną dużo młodzieży, która szalała i śpiewała wszystkie teksty. Panowie w świetnych humorach. Nie zapomnę tego koncertu do końca życia. Może do 13 lipca, bo w Tauron Arenie potem 13 lipca przecież Pearl Jam się pojawi. No to dla wszystkich tych, którzy nie byli na koncercie jeszcze, Deep Purple. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6:30. Anna Kowalik-Brankati. Jest śledztwo w sprawie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Rozpoczęła je prokuratura regionalna w Białymstoku. Chodzi o sprawę fałszywych oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Szefowi NIK grozi do 5 lat więzienia. Postępowanie wszczęto po zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa, które złożyły Centralne Biuro Antykorupcyjne i niezależnie grupa posłów oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Bartosz Bielenia, laureatem Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, został wyróżniony za rolę w filmie Jana Komasy Boże Ciało. Zagrał młodego chłopaka z Poprawczaka, który udaje księdza. To niezwykła kreacja, mówiła w uzasadnieniu przewodnicząca jury Maja Komorowska. Na ekranie widać ogrom pracy włożony w tę rolę, a tak naprawdę nie w rolę, a w realnego człowieka, którego widzimy na ekranie. Człowieka złożonego, którego historii w pełni nie poznajemy, ale wierzymy w niego dzięki prawdzie emocji. Z okazji 50. rocznicy Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego nagrody specjalne otrzymali Katarzyna Figura i Andrzej Chyra. 10 osób zginęło na Filipinach w wyniku uderzenia tajfunu Kamuri. Wcześniej ewakuowane zostały tysiące mieszkańców tego wyspiarskiego kraju i odwołano setki lotów. Żywioł zakłócił również harmonogram odbywających się w kilku tamtejszych miastach Igrzysk Azji Południowo-Wschodniej. Prawie 350 tysięcy osób nadal przebywa w ośrodkach ewakuacyjnych, czekając na zgodę władz na powrót do domu. Żywioł słabnie i kieruje się w stronę Morza Południowochińskiego. Ma opuścić Filipiny jeszcze dziś wieczorem. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszam.

Poranku zawsze z przyjemnością. Dajcie miętaj, na pewno pojawi się też jeszcze piosenka Basi Stępniak-Wilk. Nowa piosenka, bo jest w zestawie do głosowania. Pewnie też się pojawi piosenka Barbary Brońskiej, bo jest przecież na naszej nowej karpiowej płycie Święta bez granic 2019. Polecamy Państwu ten utwór i całą płytę oczywiście też. Ale teraz za 20 minut siódma zupełnie inny temat. Zapraszamy do Trójki. Ogólnopolska giełda śmieci? A dlaczego nie? Znana m.in. z obrotu akcjami giełda papierów wartościowych chce uruchomić specjalną platformę handlu odpadami i surowcami wtórnymi. Powód? Ten rynek jest wart nawet 14 miliardów złotych, bo rocznie Polacy produkują 10 milionów ton odpadów komunalnych, mówi Paweł Lasiuk, rzecznik prasowy giełdy. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów o zróżnicowanej specyfice, natomiast nie ma jednego miejsca, jednego rynku, na którym te podmioty mogłyby ze sobą współpracować. Tego typu pomysły się pojawiały w środowisku związanym z gospodarką odpadami. Tomasz Szymkowiak z redakcji portalu komunalnego. Są pomysły też z Wielkiej Brytanii, gdzie na takiej platformie giełdowej obracano dokumentami związanymi z recyklingiem na przykład sprzętu elektrycznego, elektronicznego. Także to nie jest jakiś taki specjalnie nowy pomysł. Pomysł jest dobry. Tomasz Uciński, szef Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Ale do tego czasu musi ten rynek zagospodarowania odpadów powstać, a on powstanie wtedy, kiedy dyrektywa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta wprowadzi też finansową odpowiedzialność producenta za wprowadzane opakowania. Rynku na surowiec z odpadów nie ma specjalnie w kraju. Nie ma póki co jakichś rygorów zmuszających przemysł do używania surowca z recyklingu, bo każdy z nas widzi, czyta, że jest problem z tym, co mieszkańcy selektywnie zbiorą. Baza danych o odpadach, rozszerzona odpowiedzialność przemysłu, system kaucyjny. Michał Dąbrowski, szef Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Są fundamentem do tego, żeby ten system zaczął funkcjonować w sposób prawidłowy. Rozumiem, że Państwo biorą to pod uwagę. Tak, platforma jest cały czas w fazie planów. Zdecydowanie tutaj my też jako Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podkreślamy, że najpierw należy wprowadzić zmiany legislacyjne, natomiast dopiero po ich wprowadzeniu możemy mówić o stworzeniu platformy. Inny problem to jest to, że surowce wtórne powstające z odpadów, one są bardzo niejednolite i nie ma pewnych standardów i norm, jak one powinny wyglądać. To nie jest tak, że tak jak są giełdy paliw czy różnego rodzaju metali, gdzie jest ten surowiec, którym się handluje, w pewien sposób ustandaryzowany, jego jakość. Jeżeli przemysł opakowaniowy zobowiązany do tworzenia opakowań łatwych do recyklingu będzie brał odpowiedzialność za ściągnięcie tych opakowań z rynku i będzie tworzył przemysł, który podda te opakowania recyklingowi, wtedy ta płaszczyzna wymiany towarowej zerowej by była wskazana. Każdy projekt, który zmierza do urynkowienia gospodarki odpadami, jest dla naszej Izby interesującym. Trzeba tylko dwóch rzeczy. Po pierwsze, więcej treści, jak to ma funkcjonować, a po drugie, znaleźć mu odpowiednie miejsce w systemie prawnym, który w tej chwili jest bardzo otwarty, bardzo żywy i niezwykle wrażliwy na wszelkiego rodzaju zaburzenia czy inicjatywy. To jeszcze dodajmy, że baza danych o odpadach ma ruszyć 1 stycznia, choć możliwe są pewne opóźnienia, a rozszerzona odpowiedzialność producentów opakowań będzie wprowadzona w ciągu kilku następnych miesięcy. Giełda Papierów Wartościowych zapowiada, że jeśli te uregulowania staną się faktem, uruchomienie platformy zajmie mniej więcej 1,5 roku, więc jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, projekt ruszy w 2022 roku. Te informacje zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 16,5 minuty będzie 7. To jeszcze na chwilę Mysłowic. Wiesz, życie jakim jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Po co ten stres? Myślisz, że nie masz nic, każdy ma, nawet ty. Trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz, życie też. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak psychodeliczny lot. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Mysłowic. Panie redaktorze, dzień dobry, do pana się zwracam. Dzień dobry. Obecnego. Bardzo mi miło, dzień dobry. Czy pan już słyszał tegorocznego karpia? Wczoraj po raz pierwszy i jestem pod ogromnym wrażeniem. Wspaniała pieśń. Dobrze. Cieszymy się. To bardzo dobrze. Bo rzeczywiście naprawdę dobry karp. No Wojtek Kostrzewa, aranżer, zrobił ogromną, fantastyczną robotę. Pan kompozytor też oczywiście. Mhm. Piękna rzecz. Big Band też, ładnie. O tak, ja jestem ładnie. W ogóle, kocham. No dobrze, to niech pan sobie posłucha po raz... drugi. 20 już. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz metemi, gdy wieje. Najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co była wygodną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, kart z kartami, przy choince pod lampkami idą święta. To żart. Jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. Szacunek dla wszystkich artystów, którzy wystąpili, do pana aranżera, kompozytora, no i autora tekstu też. Absolutnie tak, tak, wspaniały. Kuba Strzyczkowski oczywiście w tym roku napisał 20 karpia, karp po raz 20. Polecamy państwu stronę internetową Święta Bez Granic, tam numer SMS-owy. No i oczywiście płytę, proszę odwiedzić sklepy muzyczne. Płyta już czeka. Urywki. Urywki z kalendarza. Filip Jaśnar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzisiaj z robaczkami kolega przyszedł. Tak, mam tutaj. Mam trochę nutek. Zagram kilka z nich, tak. Wybiórczo, ale zagram z przyjemnością. A ja mogę panu zakreślić, które? Tak, ale potem jak ja zagram. Dobrze. Dzień dobry państwu. Podobnie jak każdy z nas uważam, że Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Dzień Zakochanych powinny przypadać codziennie. Szczególnie dłużyć nam się będzie oczekiwanie na najbliższe walentynki, a to za sprawą zapowiedzianej kinowej premiery. 14 lutego na ekrany kin wejdzie polska odpowiedź na film Rocketman o Eltonie Johnie czy Bohemian Rhapsody o Freddie Mercurym. To film Zenek o Zenku. Muzyka Zenona Martyniuka została ostatnio porównana do twórczości Krzysztofa Pendereckiego i Witolda Lutosławskiego. Porównanie odważne, no i rękawica została rzucona. Panie Zenonie, czekam na 7 bram Jerozolimy z pańską muzyką lub łańcuchy na orkiestrę. Na zachętę kilka nut Witolda Lutosławskiego. Dziś 4 grudnia. Barbórka. Ja śląski muzyk spod Bytomia. Wydobywam dźwięki każdego dnia. Mój fader urodził się w Bytomiu, bez to jo jest pół krwi Hanys. Niestety nie godom po śląsku, ponieważ większość życia spędziłem wśród goroli. Ale takie zdanie rozumiem. Oma doma? Doma. Ino nyno. Babcia w domu? Tak, ale śpi. Nyno. A tam na wierchu słoneczko lśni. Żonka się krząta, syneczek śpi. W czasach, kiedy nie było jeszcze GPS-ów, miałem przyjechać do Domu Kultury w Rudzie Śląskiej. Trafisz bez problemu, uspokajali mnie gospodarze. Dom Kultury jest vis-a-vis huty pokój. Każdy wskaże ci drogę. Wjechałem do miasta i pytam napotkanego przechodnia. Przepraszam, jak trafić do huty pokój? Do gruby, za grubą richtig w prawo i glajzami do końca. I trafiłem. Śląska muzyka to oczywiście Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, no i ostatnio Teresa Werner. Pani Teresa śpiewała kiedyś w zespole Śląsk, a teraz oddała się karierze solowej. Jak scharakteryzować muzykę wykonywaną przez Teresę Werner? Na pewno doczekamy się filmu o niej. Urodziny dziś obchodzi Piotr Bałtroczyk. Człowiek wielu talentów i ogromnej wrażliwości. A imieniny obchodzą Krystian i Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, ba. Sia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy redaktorze drogi Filipie Szler. Dziękuję pięknie. Czołowe skrzypce grupy Mozarta, oczywiście panią Basią. Oj tak, bardzo wszystkim. Ukłaniamy się redaktorowi Krystianowi. Za chwilę osobiście się ukłonię. Za 5 minut siódma. No to hasło na dziś. Nie chcę, tak bardzo nie chcę. Ja nie podzielam. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę pieskę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze tak.